अंबरां दे तारे मुकदे ना ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुकदे ना जो दे गई है हंजू अखियां चो मेरी सुख देना ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुकदे ना ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुकदे ना गई है तू रोना मैनू जिंदगी दा हुण दस की करा मैं इस जिंदगी दा कीती बेवफाई तेनू शर्म ना आई जे तू छड़ के ही जाना सी ते फेर का तो लाई जिदा मैनू तू लुटेया ओदा दुश्मन भी हाय लुट देना ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुक देना ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुक देना जिन्ना मैं कीता तेनू ना किसे करना तेनू मिल जावे बूटे इश्के दे सुख देना ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुक देना ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुक देना जो दे गई है हंजू अखियां चो मेरी सुख देना ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुक देना ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुक देना What's up everybody, this is Guru Rundhawa and congratulations to T-Series on becoming world's biggest YouTube channel.